Πάλεψα πολύ να ξεχάσω ότι πέρασες. Πάλεψα μαζί τα όνειρά μας έτσι πέταξες. Ήσουν αγκαλιά κι εγώ σαν μικρό παιδί σφιχτά την έκλεινα. Πάλεψα πολύ μα με πλήγωσε το δάκρυ σου. Ψεύτικο κι αυτό όπως ήταν η αγάπη σου. Έδωσα πολλά μα χαριστή και πάλι τελικά. Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη. Εγώ να μείνω πίσω στο παλιό μου σπίτι και εσύ να φύγεις όσο γίνεται πιο μακριά. Σ' έχει ξεχάσει το μυαλό και η καρδιά. Κάθε μας στιγμή ήταν δάκρυα και ψέματα. Τόσα μυστικά όμως έπαθα και έμαθα. Ένοχες πολλές μα αυτά ανοίγουν όλα του στο χθες. Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη. Εγώ να μείνω πίσω στο παλιό μου σπίτι και εσύ να φύγεις όσο γίνεται πιο μακριά. Σ' έχει ξεχάσει το μυαλό και η καρδιά. Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη. Εγώ να μείνω πίσω στο παλιό μου σπίτι και εσύ να φύγεις όσο γίνεται πιο μακριά. Σ' έχει ξεχάσει το μυαλό και η καρδιά. Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη. Εγώ να μείνω πίσω στο παλιό μου σπίτι και εσύ να φύγεις όσο γίνεται πιο μακριά. Σ' έχει ξεχάσει το μυαλό και η καρδιά.